Път на мисълта. Извънредна беседа, държана от учителя на 25 май 1921 година. Всяка божествена мисъл минава през три среди – материална, субстанциална и есенциална, т.е. през стомаха, дробовете и мозъка. От мозъка мисълта влиза в астралния свят, дето минава пак през три среди. От астралния свят тя влиза в умствения свят, също през три среди. Обаче мисълта и тук не спира. Тя влиза в причинния свят, в други три среди, крайно недостъпни за човека. И най-ученият човек не може да влезе в причинния свят. Този е пътят на божествените мисли, които слизат на физическия свят. Няма божествена мисъл, която при слизането си на физическия свят да не се изопачи, да не изгуби своята чистота. Това се дължи на изопачените човешки умове и сърца. Щом се изопачи мисълта, хората се сблъскват в своите интереси. И наистина, в което общество или в който дом влезете, навсякъде виждате сблъскване. Рядко ще срещнете дом или общество, дето мислите на хората са идеални, дето няма сблъскване. Ето защо. Започнете първо да изучавате материалния свят. Щом изучите този свят, лесно ще изучите духовния. Една от задачите на човека е да изучи отношенията между мъжа и жената, брата и сестрата, господаря и слугата, учителя и ученика, съдията и подсъдимия и така нататък. Много отношения има между хората на физическия свят. Като се говори за изопачения човешки ум и човешко сърце, за оправдание хората казват, че кармата ги заставя да се проявяват така. Смешно е да се мисли, че кармата определя човешкия живот. Човек сам създава кармата. Невъзможно е това, което си създал, да определя насоката на твой живот. Кармата има отношение само към грешките и глупостите на човек. Но тя не може да определи пътя на неговото движение. Условията могат да озлобят, да ожесточат човек, но това не е естествен път на развитие. Като прекарал живота си в беднотия и лишение, той се озлобил, но това е резултат на неразбиране. Ако разбираше беднотията, той нямаше да се озлоби. Е, в друг живот ще се поправя. Това е въпрос. Човек може да се изправи само, когато съзнае, че той е виновник за своята карма. Следователно, веднъж я създал, той сам ще я изправи. Очаква ли Бог да го освободи от кармата му? Не само, че не ще се освободи от нея, но още повече ще се обърка. Един мъж бил жена си, защото не сготвила добре яденето. След това и двамата очакват Бог да ги помири. Много ще чакат. Те сами трябва да се примират. Знайте, че Бог не се меси в човешките спорове и недоразумения. Това не е било и няма да бъде. Колкото и да го викате за арбитър, той няма да напусне мястото си. Често вие играете ролята на примирител с цел да капне нещо в кесията ви. Адвокатът защитава, примирява хората с цел да капне нещо в кесията му. Свещеникът примирява хората пак със същата цел – да капне нещо. И учителят примирява учениците си с цел да капне нещо в джоба му. След това всички се питат, защо светът върви по крив път? Много естествено. Докато има такива примирители, които се водят от мисълта да им капне нещо, дълго време още светът ще върви в крив път. И вие, като ме слушате, казвате, дали ще капне нещо? Нищо няма да капне. Нито от моя страна, нито от ваша страна. Вие искате да научите нещо от мене. Знаете ли колко опасен човек съм аз за вас? Знаете ли колко опасни сте и вие за мене? Ето защо, ако не сте готови да възприемете една истина, не бързайте да ви се каже. Щом не сте готови, тя ще внесе голямо смущение в душата ви. Някой иска да придобие Божията любов. Казвам, ти още не си приложил човешката любов както трябва, а търсиш Божията. За човешката любов се изискват малки разходи. Ти не можеш да платиш тях, а се стремиш към Божията любов, за която са нужни големи разходи. Можеш ли да посрещнеш тези разходи? Мъжът пита жена си, готова ли си да ми сготвиш, да ми опереш и закърпиш с любов? Ако жената не е готова да направи това с любов, как ще говори за Божията любов, която изисква много по-големи жертви? Може ли да й служите? Дойде някой при мене и иска да му кажа истината. Щом я кажа, той се надуе, разсърди се, не иска да ми говори. Казвам му, приятелю, ти постъпваш по-земному, а искаш нещо божествено. Сърденето е човешко качество, присъщо на земята, т.е. на земната любов. Който люби по-човешки, непременно ще се сърди. От гледището на човешката любов няма любов без сърдене и няма сърдене без любов. Затова казвам на жената, ако твоят възлюбен се сърди, ожени се за него. Ако не се сърди, напусни го. Как е възможно това? Много просто. Ако мъжът не се сърди, той няма сила да защити жена си. Като жена, утре може да ти нападнат някъде. Какво ще правиш, ако мъжът ти не е готов да скочи на крак за тебе, да те защитава? Той ще се разсърди, ще разбие носа на онзи, който нападнал жена му. Ще разбие носа му, ще му покаже, че любовта изисква жертва. Като потече малко кръв от носа на човека, той започва да мисли и казва, любовта изисква жертви. Аз ви навеждам на тази мисъл, за да си изработите правилно разбиране. Като живеете на земята, вие трябва да изучавате законите, които определят отношенията между хората. Не може да имате отношение към Бога, докато не разрешите правилно отношенията си към хората, като към вашите ближни. Как ще влезеш в духовния свят, ако си скаран с някого? Казваш, 10 години работя върху себе си, правя големи усилия и още не съм се повдигнал. Как ще се повдигнеш? Ти си се свързал с толкова хора, а искаш да се повдигнеш. Освободи се първо от връзките, които те държат на земята. Тогава ще се повдигнеш и ще придобиеш онова знание, към което се стремиш. Закон е, който не уреди материалните си сметки, не може да уреди духовните. И обратно, който не уреди духовните си сметки, не може да уреди и материалните. Който уреди материалните си работи, ще уреди и духовните, и божествените си работи. Това показва, че между материалния, духовния и божествения свят има тясна връзка. Всички мъже и жени, както от стария живот, така и от новия, се стремят към духовното. Как се постига то? Какво значи духовен живот? Аз желая да излезе някой от вас да ми обясни какво разбира под духовен живот. Всяко нещо, за което човек говори и което прави, трябва да го разбира. Ето, днес ние сме дошли на Витоша. Коя е подбудителната причина за това? Все има някаква причина, която ни е заставила да дойдем тук. Влизаш в една гостилница. Коя е подбудителната причина за това? Ще кажеш, че гладът те заставя да търсиш храна. Не гладът, но хлябът. И от качеството на хляба ти ще определиш да отидеш ли и друг път на същата гостилница или да потърсиш друга. Под хляб разбирам и яденето, което ти се предлага. Това, което ви говоря днес на планината, не бих могъл да го говоря в София. Там няма такова масло, с което мога да ви сготвя ядене. Тук имам на разположение особено масло, с което мога да ви сготвя нещо хубаво. Според вас, кое ядене е хубаво? Червеничкото ли? Ако е въпрос за червенина на яденето, то е нещо външно, фиктивно. Като вкуси от яденето, езикът казва: отлично е приготвено. Той бързо дава мнението си и се подписва. Щом храната влезе в стомаха, той не бърза, не се подписва скоро. Той опитва храната от тук, от там и най-после казва: тази храна нищо не струва. Да се върне назад. Езикът, т.е. вкусът и стомахът се скарват. Значи не всякога вкусните неща са добри. Те са добри 50% и толкова не са добри. Като наблюдавам отношенията между майките и децата, дохождам до следното заключение. Деца, които родителите постоянно хвалят, излизат 50% добри и 50% се развалят. Деца, които са израсли само под укорите на родителите си, 50% от тях се изправят, 50% се развалят. Деца, които родителите то укоряват, то хвалят, стават индиферентни. Каквото им се случи в живота, за всичко те казват: това е вреда на нещата. Аз съм прилагал и трите метода. Зная какви резултати имат. Обаче има още един метод, който е най-добър. Той се състои в следното. Нито да укоряваш, нито да хвалиш. Прави се, че нищо не виждаш и не чуваш. Бъди сляп и глух, както за доброто, така и за злото. Аз още не съм приложил този метод. Ще го приложа в бъдеще. При първия и втория метод имам 25% печалба, т.е. добър резултат, а 75% загуба. При третия метод имам само 1% резултат, а 99% загуба. Събирам резултата от трите метода. 25 плюс 25 плюс 1 равно на 51 печалба. Събирам загубата и при трите метода. 75 плюс 75 плюс 99 равно на 249 загуба. Като извадя печалбата от загубата, остава загуба около 200. 249 минус 51 равно на 198, близо 200 загуба. Всички ме държат отговорен за тия 200 загуба. Приложете тези методи и върху себе си. Лесно се хвалят и укоряват хората. Опитайте се да видите как може сами себе си да хвалите и да укорявате. Всеки има тази опитност. Знае какво значи да се хвалите и да се укорявате. Като се възпитават, хората прилагат един от трите метода. Някой казва: аз съм добър човек, няма подобен на мене. Той прилага първия метод. Хвали се. Друг казва: лош човек съм. Той се укорява. Трети казва: аз не съм нито добър, нито лош. Той прилага третия метод. Както в миналото, така и сега, хората са прилагали и трите метода, но не са постигнали големи резултати. Новия живот иска нов метод. Методът на любовта, според който ще бъдеш сляп и глух, както за доброто, така и за злото. Законе, щом виждаш доброто на човека, ще виждаш и злото. Не можеш да го избегнеш. Това е поляризиране. Щом търсиш добрите черти на човека, непременно ще се натъкнеш и на лошите. И обратно. Като търсиш лошите му черти, ще намериш и добрите. Ако не пипаш нито доброто, нито лошото в човека, ти ще видиш само отношенията му към Бога. Следователно, разбирането на човека за живота трябва да бъде такова, каквото е разбирането на здравия стомах за храната. Какво ще каже болният, разстроения стомах за храната? Каквато храна да му дадете, в края на краищата той ще я повърне. Следователно, докато сте на земята, на физическия свят, съобразявайте се с стомаха, с дробовете и с мозъка си. Когато стомахът е доволен от храната, той казва на господаря си: господарю, доволен съм от това, което ми даде. Ще преработя тази храна и ще я изпратя на белите дробове за пречистване. Ако и те са доволни от храната, изпращат я в мозъка, дето се ражда правата, божествена мисъл. Ако мисълта не се отрази на физическия свят като красиво, приятно чувство, тя не е права. И ако чувството не даде импулс за работа, то не е чисто, не е божествено. Днес всички хора, религиозни и светски, се стремят към духовния свят, т.е. към по-висок свят от физическия. Прави са те, но едно трябва да знаят. Първо ще минат през физическия свят, а после духовния. Не се позволява никакво прескачане. Как ще влезете в духовния свят, като не сте научили физическия? Човек има най-много допирни точки с физическия свят. Ако новороденото дете не се нуждаеше от мляко, щеше ли да обикне майка си? Ако детето не се нуждаеше от конкретно, от положително знание, щеше ли да се създаде умствена връзка между него, родителите и учителите му? ако то не се нуждаеше от другарчета, с които да споделя своите игри, щяха ли да се развият в него по-високи чувства на дружба и приятелство? Следователно, докато е на земята, човек си създава три вида връзки. Физически, т.е. материални, които имат отношение към стомаха, сърдечни, т.е. духовни, които имат отношение към дробовете, и умствени, които имат отношение към мозъка, т.е. към мисълта. Щом е дошъл на земята, човек трябва да бъде здрав. Здравият се познава по това, че има правилни физически възприятия. Щом физическите му възприятия са правилни, и духовните му възприятия ще бъдат правилни. Ако волята на човека е слаба, и сърцето му ще бъде слабо. Щом волята се засили, и сърцето се засилва. Казват, че чувствата му са силни. Когато човек е физически здрав и със силна воля, той устоява на любовта, на убежденията си. Щом се разколебае волята му, той и физически отслабва. Той дава много обещания, но не може да ги изпълни. Волята на човека се изпитва на земята. Тя е мястото за упражнение. Възхищавате се от героите на бойното поле. Знаете ли колко години са се упражнявали те своята воля, докато станат герой? Не се става лесно герой. От гледището на духовния и на божествения свят, войната не е нужна. От физическо гледище, обаче, тя е неизбежна. Който още не е развил волята си, ще му разбиват носа и той ще разбива чуждите носове. Ще го бият и убиват, и той ще убива. И животните, които са около нас, учат същия закон. Ще ги каляват, докато станат смели и решителни, докато се научат да не се колебаят. Мнозина задават въпроса: защо идат страданията? Аз отговарям с един окултен закон, който гласи: страданията ще съществуват до тогава, докато страхът съществува. Ако страхът се намалява, и страданията ще се намаляват. Когато страхът изчезне съвършенно, тогава и страданията ще изчезнат. Затова е казано в писанието: страхливият няма да наследи Царството Божие. Как да не ме е страх, когато ще ме убият? Какво от това? Докато си страхлив, страданията ще те следват. Щом станеш смел и решителен, страданията постепенно ще се отдалечат от тебе. Като сте дошли на земята, вие трябва правилно да разрешите отношенията си към своите ближни и към Бога. Ако тук не ги разрешите, не може да влезете в духовния свят. Как ще мислиш за духовния свят, за възвишеното и великото, ако някой човек ти е неприятен и не можеш да го търпиш? Познавах една жена от Варна, смела, безстрашна, мъжка драгана. Плуваше по морето цели 4-5 часа без умора. Но като видеше пиявица, бягаше. От пиявицата, даже в шише затворена, тя изпитваше неописуем страх. И тъй, една пиявица е в състояние да развали човешкия живот. Дали си мъж или жена, не е важно. Щом има нещо, от което се страхуваш, този страх ще развали това, което си градил цял живот. Например, ти си добър християнин. готов си на всички жертви за Христа. Гонят те, бият те, на всичко издържаш. Обаче един ден заболяваш и трябва да турят пиявица на врата ти. Казваш, всичко мога да понеса, но пиявица не мога да гледам. Кажеш ли така, всичко пропада. Де отиде твоята философия? Кажи, всичко мога да понеса за Христа. Като ви говоря така, не търсете грешките на другите. Не критикувайте този, онзи, че бил страхлив. Критиката е пиявица, която ще ви спъне. Че някой бил страхлив, това не те спасява. Важно е ти да не си страхлив. Че знаеш грешките на ближния си, това не е благо за тебе. Колкото повече знаете грешките на хората, толкова повече изпадате в изкушение. Колкото по-малко ги знаете, толкова по-добре за вас. Това е закон, който всеки ще приложи към себе си. Мнозина от вас не дойдоха днес на Витоша. Оплашиха се от мъглата и от дъжда. Те погледнаха дрехите, обувките си и си казаха, кой ще се мокри? По-добре да се останем вкъщи. Я, какви страшни облаци има по небето. Казвам, когато дойдат най-хубавите неща в живота, тогава човек ще се представи такива образи, които ще го оплашат. Така той изпуща красивите неща. Щом сте дошли на земята, никакъв дъжд, никакви облаци да не ви плашат. Дъждовните капчици са благословение за вас. Кога? Когато сте посяли в себе си добри мисли и желания. Ако сте посяли лоши мисли и желания, дъждът носи нещастие за вас. Казва се в писанието. Едно семе падна на камениста почва, друго между трънете, трето на пътя. Четвъртото семе падна на добра почва и даде добри плодове. Едно 30, друго 60, трето 100. Всяко семе пада при такива условия и на такава почва, каквито само си е създал. Значи, каквото си сял, това ще жънеш. Семето, което паднало на пътя и птиците го изкълвали, показва какво значи да правиш пътища, дето не трябва. Само едно семе се приготвило добра почва и дало добри плодове. Вървиш по пътя и казваш, тези тръни изпокъсаха дрехите ми. Ти сам ги създаде. Тези камъни изпочупаха краката ми. И тях ти ги създаде. Всички тръни, камъни, ти си ги създал. Сега не остава нищо друго, освен да разработиш пътя добре, да го изореш, да го изчистиш от тръни и камъни и да посееш доброто семе. Някои идат при мен и ми казват, «Учителю, посей ни нещо». Много съм сял и пак ще сея. Но някоя мисъл ще падне между тръните или на камениста почва и вие ще се натъкнете на по-голямо зло, отколкото ако не бях сял. Ако божественото семе не падне на добра почва, освен че няма да поникне, но ще даде лоши резултати. Сами създадохте тръните, да мушкате с тях, сами ще ги изкорените. Някой следва божествения път, но ти му казваш, защо си тръгнал в този път? Я се откажи от него. Той няма да ти донесе никакво благо. Ето, твоят трън се заби в него и го спъна. Срещаш едно способно момче, евангелист, свършил трети клас. Той се готви да следва гимназия. Ти се явяваш пред него и започваш да го убеждаваш да стане проповедник. Казваш му: като проповядваш Христа, ще се благословиш. А тъй ще свършиш гимназия и нищо няма да придобиеш. И тръгва този младеж с Библия в ръка да проповядва. Но като няма знания, той пропада. В първо време е много духовен, но после отпада, омърлуши се. След няколко години гледаш, напуснал проповедничеството, станал търговец. Не се става лесно проповедник. Поощрявайте младите и способните да учат, да придобият знания, да укрепнат. След това могат да станат добри проповедници. Като работиш за Христа, ще служиш без пари. Това значи проповед. Дето се работи с пари, там няма истинска проповед. Ако мислиш, че без знание можеш да служиш на Бога, ти си на камениста почва. Тази е една от причините, дето християнството не прогресира. Значи, не очаквайте резултат, дето парите играят роля. Който работи за пари, той не може никого да обърне към Бога. Истинският проповедник е безкористен. Успехът на християнството се дължи изключително на безкористните, неплатени проповедници, на свещеници без раса и калимявки. Истинските служители аз наричам певци, штурци. Те са разработили пътя. Те са го разорали и посяли с добро семе. А онези, платените служители, те са посяли тръни. Те са създали камъни. Колкото по-големи са тръните и камъните, толкова по-добре са били платени. Те са създали широкия път. Казвам, всички трябва да работите даром. Пазете се от мисълта да станете проповедници с цел да печелите. Горко на онзи, който очаква да му се плаща. Така казва новото учение. Горко на онзи, който проповядва с пари. Горко на онзи, който служи на Бога с пари. На физическия, т.е. на материалния свят, всичко се търпи. Но дойде ли до духовния свят, там изискванията са други. Там не се позволява никакво плащане. Ако си обърнал някого към Бога, той трябва да ти се отплати с любов, а не с пари. На любовта си отговаря с любов. Някой те спасил от смърт и ти искаш да му благодариш по материален начин. Каниш го вкъщи, угощаваш го, правиш му подаръци. Не, това не е отплащане. Лесно искаш да се освободиш от задължение. Започнете от физическия свят. Вие искате да станете духовни, преди да сте изучили физическия свят. Ето защо. Оформете се първо физически. Стремете се да бъдете здрави, да имате здрав мозък, здрави дробове, здрав стомах, тъй като им заповядвате да ви слушат. Не е въпрос да постиш, да се изтощиш, да разстроиш органите си. Стомахът е твой добър приятел, Ще се разговаряш с него и ще му кажеш: «Слушай, приятелю, хайде да се сдружим двамата. Да работим толкова, колкото е нужно и за двама ни. Ще едеш по-малко. Ще се товариш по-малко, за да живееш повече време на земята». Какво правят хората сега? Те едат по три пъти на ден. За всяко ядене стомахът работи 4 часа. Значи той работи 12 часа дневно. Като убедите стомаха си, че работи чрезмерно, той ще каже на клетките си, т.е. на своите граждани: «Хайде да намалим малко труда си. Така ще изпълним Божия план». Като се намали трудът на стомаха, намалява се трудът и на дробовете, и на мозък. Знаете ли каква енергия се изпраща на мозъка след 12 часова работа на стомаха? Докато се справи с тази енергия, мозъкът не може да върши своята работа. Колкото повече работи стомахът, толкова по-малко работи мозъкът. И обратно. Колкото по-малко работи стомахът, толкова повече работи мозъкът. За да накараме мозъка си да работи, трябва да употребим за мисълта си 6 часа дневно. Това не значи да кажеш на стомаха си да не еде. То е друга крайност. И природата не обича крайностите. Ще му кажеш да бъде разумен, защото многото ядене не е добро за него. Сега да се върнем към времето на първите хора, които са имали здрави тела и здрави органи. Днес почти няма здрави стомаси в света. За да заставят стомаха да работи, хората турят в яденето различни приправки, които възбуждат вкуса. От тях не се създава естествен апетит, но вкусът се дразни изкуствено. И тогава човек започва да еде. Като се наеде, той казва: «Това ядене не ми хвана място». Наедеш се с тази приправена храна, разстроиш стомаха си, после казваш: «Да живеем добре, да се обичаме, да служим на Бога». С разстроен стомах не можеш да любиш. Не очаквай любов от човек с разстроен стомах, с слаби гърди и с болен мозък. Казвате: «Това не е важно. Душата е, която люби». Ако е така, защо душата не се проявява вън от стомаха, дробовете и мозъка на човека? За да се прояви, душата взима храна от стомаха, въздух от дробовете и мисъл от мозъка. За да се изяви душата навън, човек не трябва да прави стомаха си цел на своя живот. Направи ли го цел, Бог ще уволни самия човек, ще отнеме службата му на земята. И тъй, работете върху себе си, за да имате здраво тяло, здрав стомах, здрави дробове и здрав мозък. Всеки орган възприема нещата по свой специфичен начин. Ако условията му не благоприятстват, той страда. Йоан казва: «Крадецът не иде освен да открадне, погуби и заколи». Под крадец той разбира лошите условия на физическия свят, дето има ядене и пиене за удоволствие, дето има кражби и убийства. В духовния свят няма удоволствия, няма кражби и убийства. Какво разбрахте от това, което ви говорих досега? Ние разбрахме, че най-ценното в живота е здравето. Как се придобива то? Какъв метод знаете за придобиване на здравето? Като живеем разумно. Какво разбирате под разумно живеене? Да се храним правилно, да мислим и да чувстваме право. Според мене, отговорът ще бъде прав, когато направите опит да живеете разумно. И да ви отговоря, то не е от във ваша полза. Кой е методът на Христа за разумен живот? Любовта. Де е любовта? Това, дето се казва хармоничен, добър, братски живот, това са неопределени величини. Хиксове в живота. Когато богатият обеднее, той търси бедния и го нарича брат. Защо го нарича брат? Защото изменя отношенията си към него. Това не е братство. Братството не се изменя. Като богат и беден, като учен и прост, да имаш едни и същи отношения към човека. Братство ли е, ако твоят приятел заеме високо положение и ти започнеш да се стесняваш от него? Де остана вашето приятелство? Ти не си свободен към него, защото той измени вече отношението си към тебе. Правило е, каквото положение да заемаш, да се останеш такъв, какъвто си бил първоначално. Човек е дошъл до това положение, че като стане духовен, има идеално отношение към Бога. Постепенно той започва да се страхува от Бога, изменя отношението си. Защо се изменя? Защото няма ясна представа за Бога. Бог никога не се изменя. Остава всякога един и същ. Да мислим, че Бог се изменя, това е мнение на чужди автори, а не твое. Някои апостоли са изнасилили известни божествени мисли, поради което са изгубили представата си за Бога. И вие сте изнасилили в себе си божественото. Някой дух говорил на апостол Павел, а на него друг по-възвишен дух. На възвишения дух говорил още по-възвишен от него. Знаете ли, през колко среди е минала божествената мисъл, докато дойде при вас? За да разберете тази мисъл, както е предадена, трябва да я хванете от първия дух, през когото е минала. Това не показва, че Павел не е знаел тези неща, но трябвало да мине през изпитания. И като му ударили три пъти по 39 тояги, той започнал да пише хубави послания и казал: «Братя, с големи страдания ще влезем в Царството Божие». И тъй, за да бъдем здрави, първото нещо е да дойдем до основния закон, който Бог е вложил в физическия свят. Материята на физическия свят в първичното си състояние била от божествена субстанция, но след като се диференцирала, тя се изменила. Ето защо ние трябва да се върнем към първичния физически свят, който се отличава с голяма чистота. Като се свържем с него, ние ще придобием такова здраве, такъв организъм, който ще бъде свободен от всякакви излишъци. В него няма да става никакво гниене. В него смъртта и животът постоянно ще се уравновесяват. Човек се нуждае от чисто тяло, в което духът да пребъдва. Затова Павел казва: ако това тяло се разруши, ще имаме друго, неръкотворно. Чрез него ще дойдат новите идеи. Сега аз искам от вас да задържите в ума си четвъртият метод за самовъзпитание. Да бъдете слепи за погрешките и добродетелите на хората и да се отворят очите ви за вашите добри и лоши страни. Не е въпрос да се укорявате и хвалите, но да знаете защо сте добри или лоши. Има три начина, по които Христос може да ни спаси. По физически, духовен и божествен начин. Тогава ще дойде Възкресението. Аз обяснявам тези начини така. Ставаш – физически процес. Оживяваш – духовен процес. Възкръсваш – божествен процес. Не можеш да оживееш, ако не си станал. Не можеш да възкръснеш, ако не си оживял. Значи физическият живот е основа и на духовния, и на божествения. Като знаеш това, не казвай, че искаш да се освободиш от физическия живот. Той е от значение до толкова, доколкото Бог му е дал нужната цена. На физическия живот ще се насъди духовния, а на духовния ще се насъди божествения. Следователно, философията на човешкия живот е да бъдеш здрав, да имаш здрав стомах, здрави дробове, здрав мозък. От състоянието на тези органи се определя физическия живот на човека. И духовният живот се определя също от състоянието на сърцето, дробовете и мозъка. Когато дробовете са здрави, и сърцето е здраво. Когато мозъкът е здрав, и мисълта е права. Следователно, здраво сърце – възвишени чувства. Здрав мозък – светли мисли. Силна, разумна воля – прави действия. Стомахът не създава волята, но тя се изявява чрез него. Днес ние дойдохме на Витоша като на божествен стомах, т.е. на добрата почва. Земята, на която стъпваме, дъждът, облаците, на вид неприятни, изискват от нас умение да живеем добре и да разбираме природата. Чрез дъждовните капки ние приемаме Божието благословение. Всяка капка носи хиляди богатства за нас. Школата, в която сте влезли да учите, изисква от вас да създадете една благоприятна атмосфера, както за себе си, така и за окружаващите. Едно лошо качество може да ви спъне, както спъва и външните хора. То е желанието ви да се осигурите. Дадат ти, например, една ябълка. Ти веднага я изяждаш и гледаш дали има още да си осигуриш за после. Едната ябълка носи благословение, а останалите развалят стомаха. Ти взимаш, а не мислиш да даваш. Това е пиявица в живота. Като видя, че някой само взима, без да дава, аз пращам при него някой дух да го обере. Казвам му: иди да обереш този човек. Защо? Торбата му е пълна, не му трябва толкова много. И Бог си служи с тези духове обирачи. Като дойдат при вас, те казват: дай това, което носиш торбата си. Не ти трябва толкова много. Като ви обират, вие казвате: добре, че не ни биха. Като седне някой до мене, аз усещам, като че ли ме бодат тръни. Това показва, че този човек сяда при мене с цел да вземе нещо, да ми обере. Това е користолюбие. Когато седне при мене някой, безкористен човек, аз изпитвам голяма приятност. Той не иска да вземе нещо, но дава от себе си. Защо някога не можем да се търпим? Защото всеки иска да обере своя ближен. Това е смукане. Природата не позволява това нещо. В края на краищата то демагнетизира човека. Това става несъзнателно. За да се избегне обирането, християнството препоръчва безкористието. Човек трябва да прави усилие да се повдигне на по-високо стъпало от това, на което се намира. Това подразбира съзнателно пренасене на енергията от стомаха в дробовете и от дробовете в мозъка. На едно голямо публично събрание в София присъствали много хора. Говорил един виден оратор. Един от публиката, едър, снажен човек, въодушевен от речта, започнал да маха с ръце, да ръкопляска. По едно време той чул отдолу да се вика: «Моля, шапката ми смачкахте!» Едва в този момент високият едър господин забелязал, че под него стои един дребен, нисък човек. Опасно е човек да се въодушевява, да вдига и слага ръцете си, да ръкопляска бурно. Все ще се намери под него някой по-нисък човек, който ще посрада. Щом се въодушевяваш, ще отидеш там, дето няма хора. Великаните са със силна воля. Когато те се въодушевяват, без да искат, могат да причинят пакост на някого. Като ви говоря, у вас остава нещо неясно. Неясността се дължи на това, че хората не виждат връзките между физическия и духовния свят от една страна и между духовния и божествения от друга страна. Физическият и божествения свят са полюси. Какво забелязвате между хората? Те не могат да се търпят, особено като видят здрав, красив човек. Не могат да го търпят, завиждат му. Ако влезете в религиозно общество, там пък чувате да се казва, че духовният човек трябва да бъде слаб, жълт. Това е патологическо разбиране. Така се мисли и за светията. Според мене, светията трябва да има светло лице. Той трябва да бъде силен и здрав, а не слаб и жълт. Задачата на човека е да изправи погрешките си, които са причина за неговото болезнено състояние. То не е резултат на сегашния му живот, а на неговото далечно минало. Сегашният живот на човека се определя от неговото минало. Всеки човек трябва да бъде искрен, да признае този факт. Казваш: кажи ми погрешките. Първо, ти трябва да изправиш стомаха си, после дробовете си и най-после мозък. Няма по-добър от този метод за изправяне на погрешките и за самовъзпитание. Не е достатъчно да кажеш на някого, че е честолюбив, на друг, че е честославен, на трети, че не обича истината. Трябва да се знаят причините на тези недостатъци. Някои недостатъци проистичат от стомаха, други от дробовете, трети от мозъка. Не можем да изкореним погрешките си, ако не знаем де се крие злото. Ако ви дам метод за развиване на чувствата, ще ви кажа: дишайте дълбоко, за да разширите носа си. С разширяване на носа се разширяват чувствата. Ако носът е сплеснат, и чувствата са сплеснати. Същото се отнася и до дробовете. С разширяване на дробовете се разширяват и чувствата. Затова казвам на всички: разширете носа си. Разширете и дробовете си. Не, аз с молитва ще се разширя. Който диша дълбоко, хубаво се моли. Има йоги, които дишат дълбоко и задържат въздуха 20 минути. Нужно е дълбоко дишане. Да задържате въздуха от 1 до 20 минути. Това значи съзнателно да отправиш мисълта си към Бога. Това е истинска молитва. Когато е раздразнен, човек не се моли добре. Колкото е по-съсредоточен той, толкова по-добре се моли. Молитвата е сила, чрез която човек трансформира състоянията си. Някой ти обиди и ако не можеш да се владееш, казваш: аз ще ти покажа кой съм. Ако за момент се овладееш, ти постъпваш с политика. Нищо не му казваш, а си мислиш: този път ще премълча, но един ден, когато не очакваш, тогава ще ти отговоря както трябва. Този човек не може да се моли добре. И молитвата му не се приема. Като ти обидят, веднага трябва да се поляризираш и да изхвърлиш отровата навън. Ако задържиш една част от отровата в себе си, това показва, че в астралното тяло има някакъв недък, който ти пречи да простиш. Бъдеще ще се отвори голяма школа, дето ще се изработват различни предмети, както днес мъжете и жените работят в живота. Ще се прилагат различни методи, за да се опита кои са по-добри. Колко от вас, подложени на изпити, ще ги издържат? Връщаш се от една проповед въодушевен, разположен. Веднага домашните ти се нахвърлят от горите и започват да те дразнят. Ако запазиш мира и радостта си, това показва, че си разбрал божественото. И на всички изпитания гледаш като навременни, преходни. Една сестра разказва: днес излязох от беседа с голямо разположение. Но една сестра ме разтревожи и аз изгубих каквото придобих. Това е пиявицата, която си видяла. Божественият живот изисква разбиране законите на физическия свят. Само така ще понасяме страданията. В това отношение и аз си правя опити да видя колко мога да издържам. Тъкмо работя нещо, чувам няколко сестри се карат. Всичко объркват и всичко около мене се обърква. Сядам отново да туря ред и порядък във всичко. Взимам четките, боите, да поправя развалената рисунка. Едва изправя рисунката, отново се скарват и разбъркват четките и боите. Смешна е моята работа. Ту рисувам, ту поправям. Ако постъпвам по-човешки, ще ги разгоня с бастуна. Важно е да разреша въпроса по божествен начин. Отново поставям всичко в ред. Това е наука, която се отнася до всички, а не само до мене. Препятствия се срещат навсякъде. Всеки ще мине през тези изпити и трябва да ги издържите добре. Там няма привилегия за никого. Ще учите. Така ще придобиете търпение, знания, опитности. Ако не учите, моите добродетели няма да ви помогнат. Те само могат да ви изкушават. Помнете, бъдете слепи и глухи към погрешките и доброто на хората. Нито ги хвалете, нито ги укорявайте. Днес обичаш някого, хвалиш го. Утре стане нещо между вас, почнеш да го укоряваш. Така постъпват хората. Докато жената върши волята на мъжа си, по-добра от нея няма. Щом му се противопостави, по-лоша от нея няма. Същото е и с мъжа. Не казвам да изпълнявате волята на мъжа или на жената. Но казвам, за да вървите в правия път, изпълнявайте волята Божия. Да бъдете слепи за доброто и за злото. Някой иска да знае какво мнение имам за него. Ако иска от мене някаква услуга, ще му услужа, но няма да си кажа мнението си за него. Какъв смисъл има да му кажа, че е добър и честен човек, а не съм готов да му услужа с една малка сума? Де остана моята последователност между думи и дела? Като му дам сумата, която иска, с това аз изказвам доверието си към него. Дела се искат от нас, а не думи. Нека остане в ума ви поне една мисъл от днешната беседа. Бъдете слепи и глухи за погрешките и добродетелите на хората. Бъдете 75% слепи и глухи, а 25% да виждате. Желая ви да бъдете бодри и весели. Сега ще обядваме, ще се починем малко. След това ще се надбягваме. Беседа от учителя, държана на 25 май 1921 година, Спасов ден, на бивака Витоша.